bi zbog nekog noćas piju, pa ja ću što da ne, zbog tebe bi srce htjelo da se napije. Zbog tebe bi srce htjelo da se napije. Zbog tebe bi srce htjelo.